ni kiwango. Hey yo Kenny, kwanza ongela umechomekea mwanangu menoga. Ilo napoelekea utasahau mpaka kuoga. Ukiachilia kuchanga uwe umejipanga. Watu wanabadilika utahisi umetengwa. Yani wale uso wategemea ndo watakuchangia. Watu wako unaulingia simu watakuzimia. Nikikwambia so nichangia unaweza ukanibishia. Ila sasa na balansi shobo sitaki mazoea. Mbona miaka yote nilijitoa katika mambo yao. Ila nipo wasumbu wanichango walinifungia vio. Kumbe walinifanya rafiki mimi nilijua ndugu yao. Kipindi napeleka kadi nakumbuka maneno yao. Tuko pamoja jambo la heli. Tuko pamoja wala usijali. Tuko pamoja jambo la heli. Tuko pamoja wala usijali. Kuna waloa na kuolewa watu wao wa karibu hawajawachangia. Na mpaka leo anacheka nao ila maumivu ya moyo hayajapotea. Kama una mganga wako kaoshwe Mungu atasaidia. Hata kama esi wako wakitoa wa mchango wechukua. Tena soto wa michango ukumbini ndo wanapendeza. Kama unalo ndogo utatamani kuwafukuza. Mbona miaka yote ulijitoa katika mambo yao. Ila ubo wasumbu wa michango walikufungia vio. Kumbe walikufanya rafiki wa ulijiwa ndugu yao. Kipindi unapeleka kadi utasikia maneno yao. Tuko pamoja jambo la heli. Tuko pamoja wala usijali. Tuko pamoja jambo la heli. Tuko pamoja wala usijali. Oya changamkeni changamkeni changamkeni hapo. Changamkeni changamkeni changamkeni hapo. Changamkeni changamkeni changamkeni hapo. Achangamkeni changamkeni changamkeni. Abasi chota vumbi wanangurusha juu. Naona mmechoka kutimua kwa miguu. Wanachota vumbi wanangurusha juu. Naona mmechoka kutimua kwa miguu. Yani kama wewe mume wako na mimi danga langu. We makizube. We bidada squeeze wawili wawili chapeke yako kabuli. Unaogopa kwani? Unaogopa we laima unaogopa kwani? Una Fatuma waziri unaogopa kwani? Una malikia wa uba unaogopa kwani? Unaogopa watoto zangu nyie. Amimi baba enu we nachosema mie. Ataki nibishiwe watoto zangu nyie. Amimi baba enu we nachosema mie. Ataki nibishiwe. Basi vua viatu peku peku kama mpoto. Vua viatu peku peku kama mpoto. Vua viatu peku peku kama mpoto. Vua viatu peku peku kama mpoto. Mwanangu kama una pensi. Una shati. Una buti. Una koti. Kama una kitamba. Una saa. Mkanda. Wanda. Wanda. Ati ati ati ati ati ati. We producer Kenny. Pija finanza mwanangu. Moja. Mbili. Tatu. Wika. Wika. Wika.